ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีอย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านเรื่อนร้อยไปทางอื่นเรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นับว่าเป็นบุญยลาภของเราแล้วก็ให้คิดอย่างนั้นเพราะร่างกายอันนี้มันมีคุณค่าต่อตัวเองอย่างมหาศาลถ้าหากว่าบุคคลรู้จักใช้จ่ายให้รู้จักใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มากอย่างพระพุทธเจ้านี่เนี่ยพระองค์เกิดมาในโลกนี้อาศัยบุญกุศลที่พระองค์ได้สะสมมาแต่ก่อนมาตกแต่งรูปกายอันสวยงามสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอามรรคผลนิพพานหรือว่ารองรับเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเพราะพระองค์ทำความดีฝึกตนมาเกิดมาชาติใดก็ฝึกตนไม่ปล่อยให้ร่างกายนี่มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าแม้เราผู้เป็นสาวกไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องฝึกตนตามพระศาสดาจึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าบุญกรรมตกแต่งร่างกายนี้ให้มาแล้วพาร่างกายนี้ไปทำความชั่วหนึ่งแล้วเกียจคร้านหนึ่งไม่เอาไหนในหน้าที่การงานอย่างนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายนี้นะมีแต่มันจะทรุดโทรมไปทรุดโทรมไปเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็แตกทำลายลงเท่านั้นแหละให้พากันภาวนาพิจารณาดูให้ดีในการที่บุคคลมีศรัทธามาบวชก็ดีหรือมาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี่ก็ต้องให้รู้จักจุดมุ่งหมายของตนถ้าไม่รู้จักจุดหมายแล้วทำไปซื่อๆไปอย่างนั้นมันก็ไม่หนักแน่นนะจุดหมายก็เพื่อที่จะชำระจิตดวงนี้ให้หมดจดจากกิเลสบาปธรรมต่างๆก็ให้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมลงที่จิตนี้หมดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีจิตเป็นผู้แบกภาระทุกอย่างทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วจิตที่ไม่ฉลาดมันก็สร้างทั้งความดีทั้งความชั่วขึ้นมาจิตที่ฉลาดมันก็สร้างแต่ความดีความชั่วไม่สร้างมันให้เจริญงอกงามขึ้นในตนสร้างพยายามสร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในตนนั่นเรียกว่าจิตฉลาดจิตจะฉลาดได้ต้องอาศัยการสดับตรับฟังในอาศัยการน้อมความรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปพินิจพิจารณาอยู่ในใจจนให้เห็นรู้เห็นทางออกจากทุกข์ได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นเ ครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์แน่นอนแต่เมื่อบุคคลใดไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่ก็ไม่อยากออกจากทุกข์เมื่อไม่อยากออกจากทุกข์ก็ไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอนี่แหละเหตุผลนะผู้ที่มาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเริ่มตั้งแต่เกิดมาก็มาเห็นความยุ่งยากในหมู่มนุษย์เกิดมาแล้วก็มาแย่งกันซื้อแย่งกันสายแย่งกันกินแล้วก็เบียดเบียนกันทำความทุกข์ให้แก่กันและกันโดยประพฤติไม่เป็นธรรมต่อกันเพราะอาศัยความโลภมากอยากได้หลายอาศัยความโกรธความไม่พออกพอใจเป็นมูลเหตุทำให้คนเราเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ต้องเบื่อหน่ายความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตอย่างนี้เสียก่อนมันถึงจะยินดีพอใจในการที่จะพยายามหาหนทางออกจากทุกข์ในโลกนี้ได้นอกจากความทุกข์อันเกิดจากการเบียดเบียนกันการทำความไม่เป็นธรรมต่อกันและกันแล้วก็ยังมาทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายเข้าไปอีกไอ้ความทุกข์จะหมายถึงจิตใจที่หวั่นไหวไปตามกิเลสความชั่วร้ายทั้งหลายในโลกนี้หนึ่งจิตใจหวั่นไหวไปด้วยอำนาจแห่งความแก่ความเจ็บความตายความแตกทำลายของร่างกายอันนี้หนึ่งเนี่ยเหตุที่มันจะทุกข์ใจนะให้พากันเข้าใจผู้ที่ท่านไม่ทุกข์ใจนั่นหมายความว่าท่านรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นแม้ภายนอกก็ดีภายในก็ดีภายในนะหมายเอากิเลสกรรมวิบากมันเกิดขึ้นในใจแล้วสนองร่างกายให้ร่างกายทรุดโทรมวิบัติแปรปรวนไปอย่างนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นแล้วก็หวั่นไหวไปตามจึงจะเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้ารู้เท่าว่ากฎแห่งกรรมกรรมมันสร้างรูปสร้างนามอันนี้ขึ้นมาแล้วกฎแห่งกรรมไม่เที่ยงฉันใดรูปนามที่กฎแห่งกรรมตกแต่งขึ้นมาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อกฎแห่งกรรมนั่นวิบัติแปรปรวนไปร่างกายก็วิบัติแปรปรวนไปตามกันเมื่อกฎแห่งกรรมนั้นมันดับลงร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงนี่ต้องรู้เท่าสภาพความจริงหรือรู้เท่าเหตุปัจจัยของร่างกายดังกล่าวมานี้ตามเป็นจริงแล้วถ้ารู้เท่าแล้วก็ไม่หวั่นไหวแหละเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ทนยากสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของตัวตนแก่นสารของเราเมื่อรู้ว่าสิ่งภายในคือนามรูปอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วภายนอกมันก็จะใช่ของเรามาแต่ไหน มันไม่ใช่ทางนั้นเลยตั้งแต่ร่างกายเนี่ยอุปถัมภ์บำรุงอยู่ทุกวันทุกคืนมันก็ยังไม่อยู่ในบังคับบัญชาแล้วสิ่งที่อยู่นอกกายเนี่ยมันจะได้อยู่ในบังคับบัญชามาแต่ไหนเงินทองหามาได้แล้วแทนที่จะตั้งมั่นอยู่ต่อตลอดไปไม่มีทางหน่อยหนึ่งก็ไปเบิกเอามาใช้หามาไม่ทันเงินเก่าก็กล้อยหลอก็หมดไปแล้วก็เงินใหม่ก็หามาไม่ทันอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วอย่างนี้แหละโลกอันนี้มันเป็นโลกการแสวงหาไม่ใช่เราจะเกิดมาแล้วมานั่งเสวยผลอยากได้อะไรก็นึกเอาตามประสงค์เหมือนอย่างเทวดาอยู่บนสวรรค์นะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับแต่ร่างกายนี้ออกไปอย่างว่านี้แล้วก็จะปล่อยให้มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าร่างกายอันนี้นะความหมายนะรีบเร่งทำความดีเข้าไปผู้ใดอยู่ในเพศใดไว้ใดอยู่ในสถานะเช่นใดก็ทำกุศลคุณงามความดีอยู่ในฐานะเช่นนั้นไม่ต้องอ้างนั้นอ้างนี้อะไรอ้างแล้วไม่เป็นผลหรอกเพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาอุปสรรคของร่างกายนี่ของชีวิตนี่นะมันมีอยู่อย่างนั้นแหละบุคคลใดฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตนี้ไปไม่ได้ก็ทำความดีไม่ได้อุปสรรคของร่างกายแปรมาร่างกายก็ทรุดโทรมโรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้แหละไม่มีกำลังวังชาที่จะทำการทำงานทำความดีต่างๆได้เมื่อเวลาร่างกายเป็นปกติแข็งแรงดีอยู่เพลินมัวเมาเสียเมาแต่เรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารเช่นเมายินดีเพลิดเพลินไปในมหรสพครบงานเพลิดเพลินมัวเมาไปในความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราไปหาส่องเสพแต่ของมึนเมาคบแต่เพื่อนที่ไม่ดีไปมัวเมาเล่นการพนันเงินทองได้มาแล้วก็ไม่มีเหลืออันมูลนี้นะต้องพิจารณาให้มันเห็นไอ้ความชั่วนี่นะมันก็มีเป็นคู่กับความดีคำว่าหลักความชั่วอย่างเช่นละความเป็นนักเลงเจ้าชู้เสียอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าหาเงินหาทองแต่งนุ่งแต่งงานเอาตามประเพณีนิยมสำหรับผู้ครองเรือนทำการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นหลักเป็นแรงเมื่อเว้นจากการดื่มเหล้าเมาสุราแล้วอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งตัวเป็นคนดีรีบเร่งหาการหางานทำให้ได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพราะว่าบุคคลเมื่อส่องเสพของมึนเมาอยู่เนี่ยทำการทำงานอะไรก็ไม่ได้เต็มที่เวลามึนเมามาแล้วไม่มีสติทำการงานอะไรก็ไม่ได้ปล่อยให้เวลามันเสียไปเปล่าๆหากินไม่ทันเขา พวกเขาไม่มึนไม่เมาอย่างนี้เขาก้มหน้าทำการทำงานทำนาทำสวนทำการค้าการขายทำข้าราชการงานเมืองอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะคนไม่เมาน่ะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วเขาก็เว้นทางผิดดำเนินในทางที่ถูกความเจริญแห่งชีวิตก็ย่อมเกิดมีถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็เมื่อเราได้เว้นจากความชั่วเหล่านั้นมาแล้วอย่างนี้นะมาชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปธรรมกรรมมันชั่วในเบื้องต้นเนี่ยได้แล้วมันก็ยังตั้งแต่กิเลสอุปาทานไอ้ส่วนที่ไม่เป็นบาปส่วนที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารเราจึงได้มาเพียรพยายามภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาสอนใจนี้ให้ละความยึดความถือธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้นะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกสันนิบาตเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ก็เพราะจิตมันหลงยึดหลงถือขันธ์ห้านี้ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางไม่เพียรพยายามภาวนาทำจิตให้สงบไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นคนเราเมื่อไม่มีปัญญาเราก็สอนตนไม่ได้เมื่อสอนตนไม่ได้แล้วก็ละความชั่วทำความดีก็ไม่ได้ปลงวางขันธ์ห้าก็ไม่ได้มีแต่หวงเห็นถือว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาให้ดีเท่าที่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังโดยสรุปแล้วก็ต้องการแนะนำให้ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้มามองเห็นคุณค่าของร่างกายอันนี้ว่าบุญตกแต่งให้มาแล้วบุญกุศลที่ตนทำแต่ก่อนนู้นน่ะอานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลอานิสงส์การเคารพนบน้อมต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธพระธรรมสงฆ์อานิสงส์เหล่านั้นแหละนำมาให้เกิดเป็นคนขึ้นมาได้ถ้าบุคคลไม่ได้ทำความดีอย่างว่านั้นจะเกิดเป็นคนมาไม่ได้เลยถึงว่าพ้นนรกแล้วมาเกิดเป็นคนก็ทำดีอะไรไม่ได้คนขี้กระจอกงอกง่อยมีร่างกายก็ไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่สมบูรณ์ทำความดีอะไรให้มากมายไม่ได้ทำความดีก็ได้แต่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนี่แหละเมื่อรู้ว่าบุญกุศลตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็รีบใช้กายวาจานี้ทำความดีเข้าไปความดีนี่มันก็มีเป็นขั้นตอนตามเพศตามภูมิความดีของคฤหัสถ์ก็พยายามละบาปกรรมอันชั่วห้าอย่างนั้นให้ได้แล้วพยายามทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่ายินดีไปในทางความชั่วทำอย่างไรความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี้จะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจของตนก็พยายามกระทำบำเพ็ญเพียรทางจิตใจเพราะกิเลสทั้งหลายมันอยู่ใจเท่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นบาปกรรมความชั่วก็อยู่ที่ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นดังนั้นเราจะไปละความชั่วที่อื่นนั้นมันไม่ได้อะ ต้องละที่ใจต้องพยายามสอนใจให้ปรุงให้วางอย่าให้มันยินดีพอใจไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าให้มันยินดีพอใจไปในไปลักไปล่อไปหลอกลวงโช่อโกงเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนพยายามสอนใจอย่าให้มันไปยินดีในภรรยาของคนอื่นอย่าให้ไปยินดีในสามีของคนอื่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีให้ทำความจงรักภักดียินดีพอใจอยู่แต่ในสามีภรรยาของตนแล้วอย่าให้มันยินดีพอใจในการพูดโกหกหกลมพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเลวไหลต่างๆหมดเนี่ยพยายามฝึกขนพูดตั้งแต่คำจริงพูดแต่คำอ่อนหวานอ่อนโยนต่อกันและกันพูดสมานไมตรีจิตต่อกันและกันพยายามประหยัดคำพูดถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วอย่าไปพูดมันพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์มันก็กลายเป็นโทษไปก็มีดังนั้นน่ะต้องสำรวมระวังคำพูดให้ดีแล้วเพียรพยายามสอนใจอย่าให้มันอยากดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมดนี้ผู้ใดซ่องเสพให้มึนเมาให้จนติดเข้าไปแล้วมีแต่นำความฉิบหายมาให้เงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปจ่ายซื้อของเสพติดเสียหมดดีไม่ดีสามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งก็ไม่ได้เลยมีอยู่ทมไปในโลกนี้ถึงฆ่ากันตายเพราะการดื่มของมึนเมานี่ก็เยอะแยะหมู่นี้นะในเมื่อตนได้ร่างกายมาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้อย่างนี้แล้วอย่าไปทำบาปเมื่อไปทำบาป5ประการนี่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างบาปกรรมนี้ก็จะนำตกแต่งร่างกายอันไม่เป็นที่พึงพอใจให้ได้อาศัยเช่นร่างของสัตว์นรกอย่างนี้นะร่างของสัตว์เปรตอย่างนี้ร่างอสุรกายร่างของสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ลองดูสิสัตว์เดรัจฉานน่ะจำพวกอื่นมองเห็นด้วยตาหนังแต่ร่างเสร็จสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เทียบกันดูสิมันต่างกันยังไงอย่างนี้แหละเมื่อเรามาพิจารณาเทียบเคียงกันดูแล้วมนุษย์เราดีกว่าเช่นนี้ต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้รักษาคุณธรรมของมนุษย์ไว้การที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี้แหละเป็นคุณธรรมของมนุษย์ที่ดีผู้มีคุณธรรมผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอไปคนเราเนี่ยไม่รู้ตัวบางคนน่ะตอนมีจิตอิจฉาริษยาผู้อื่นอยู่ก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตนชั่วยังถือว่าตนดีอยู่ก็มีนะคนน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำนองภูเขาบังเส้นผมหรือว่าเส้นผมบังภูเขาอย่างว่าเนี่ยโบราณท่านจึงว่าตดของตนตดของคนอื่นเราเหม็นเบื่อเหลือทนถ้าเป็นตดของตนถึงจะเหม็นก็ไม่เป็นไรไอ้ความชั่วของตนนั้นถึงจะมีอยู่มากมายก็ไม่เบื่อหน่ายมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นว่าไม่ดีแล้วคิดลาวีเบียดเบียนนี่อันกิเลสของคนเราน่ะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูในจิตใจของตนทุกคนว่ากิเลสอย่างนี้นะมันมีอยู่ในใจไหมถ้ามันมีเรารีบละมันออกไปมีฉะนั้นแล้วมันก็จะพาไปสู่ทุกข์แล้วพาไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีกิเลสนะมันอยู่ที่ใจถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังอยู่แต่ถ้าเผลอไปอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ไวตนเผลอไปสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็รู้ตัวได้เร็วเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นมันก็รีบกำหนดใจละกิเลสอันนั้นทันทีไม่ปล่อยให้มันฟักตัวจนแผ่ซ่านออกไปมากมายกายกองเหมือนอย่างไฟแหละพอมันเริ่มติดเชื้อเขานิดหน่อยเท่านั้นรีบเอาน้ำมาดับมันก็ดับไปเลยมันก็ไม่ได้ไหม้ลุกลามไปในที่อื่นฉันใดกิเลสในหัวใจของคนเรานี่ก็เหมือนไฟนั่นแหละทีแรกเกิดขึ้นในใจกันนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยเมื่อไม่ละมันน่ะมันได้เชื้อภายนอกเข้ามาอีกมันก็ลุกลามใหญ่โตขึ้นมามันถึงกับบัญชาให้กายวาจาใจทำความชั่วโดยไม่รู้ตัวอันนี้นะว่าสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นให้พากันเพ่งพิจารณาจิตใจตัวเองในขณะที่นั่งภาวนาอย่าปล่อยใจคิดไปทางอื่นให้มันสงบแน่วอยู่ภายในแล้วเพ่งพินิจดูถ้ากิเลสอย่างใดมีหากมันเผลอแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาแหละมันจะคิดจะปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อรู้แล้วก็รีบกำหนดละมันลงไปอย่าไปท้อถอยบางคนน่ะเมื่อกำหนดจิตเพ่งพิจารณาลงไปสงบลงไปหน่อยหนึ่งแล้วกิเลสมันผลักดันเอาให้คิดให้ปรุงแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาท้อใจแล้วนึกว่าไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วเราอ่ะทำยังไงใจก็ไม่สงบหยุดเสียไอ้อย่างนี้นะไม่ถูกต้องนะก็เพราะจิตใจนี่นะมันถูกกิเลสทุ่มมออยู่นั่นแหละพระศาสดาจึงได้สอนให้ทำความเพียรเพื่อกำหนดละกิเลสอันนี้ออกไปเพราะว่ากิเลสเป็นจิตเป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมาแล้วก็จิตเป็นผู้ละกิเลสนั้นจะให้คนอื่นละให้ไม่ได้เลยตนเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาตนก็ต้องสอนตนให้ละมันอย่างนี้แหละเมื่อเอาเข้าจริงๆนะเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อตนละมันระงับไปแล้วก็มีสติประคองจิตให้แน่วแน่ให้พักจิตไว้มันเท่าที่มันจะนานได้เพราะมันตกเป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหารบเร้าให้คิดให้ปรุงให้แต่งจนเหนื่อยอ่อนพอแรงแล้วพอมาทำให้กิเลสอันนั้นสงบลงไปแล้วจิตใจมันก็สงบลงวันนี้เราก็รักษาความสงบอันนั้นไว้ให้มันได้นานเท่าที่จะนานได้เพื่อพักผ่อนเอากำลังแล้วจะได้เจริญวิปัสสนาต่อดังกล่าวมา